อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในช่วงของการธรรมสักษาในรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพบกันวันนี้ก็เป็นช่วงยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์กันอยู่นะคะวันหยุดยาวก็คือวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16เมษายนพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน5ปีวอกนะคะซึ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการแล้วก็พูดคุยสนทนากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับรุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์ที่16เมษายนนะเจ้าค่ะแม้ว่าจะยังเป็นช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์นี่ก็คงจะคิดว่าหลายท่านคงจะเริ่มกลับมาละแล้วก็คงจะฟังรายการของเราให้สบายอกสบายใจเป็นการต้อนรับปีใหม่ไทยหรือว่าช่วงเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยประจำปีนี้กันนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตนำคำถามที่คุณวนิดาเขียนถามมาเจ้าค่ะถามว่าทุกข์ในอริยสัจกับทุกในไตรลักษณ์นั้นมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะขอนิมนต์ท่านได้เมตตาสักการะเลยเจ้าค่ะ วันนี้สำคัญมากเลยคุณเดินใจ เจ้าค่ะ คือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเทศก่อนเลยคือเทศครั้งแรกเนี่ยสำคัญมากเลย เจ้าค่ะ นั่นคือในเรื่องของธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่อธิบายเรื่องของทุกในอริยสัจ4ถูกไหมท่านได้พูดถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมก ็ คือความเกิดความแก่ความตายความเจ็บพวกนี้แล้วก ็ ถึงกัน5ไป เจ้าค่ะ ทีนี้นี่คือทุกในอริยสัจนี่คือเรื่องที่สำคัญมากคำตอบของคำถามนี้อยู่ในวันแรกที่พระพุทธเจ้าท่านเทศเลยวันแรกที่ท่านเทศบอกสอนสัตว์โลกเนี่ยที่ป่าอีสีปัตนมฤคทายวันเนี่ยคำตอบของคำถามนี้อยู่ในการเทศนั่นเลย หม ายว่าทุกในอริยสัจก็ที่ท่านอธิบายไว้ในธรรมจักรกับวัฏฏนสูตรทุกในไตรลักษณ์อันนี้คือที่ท่านอธิบายไว้ในอนัตตาลักขณสูตร ค่ะ นะคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่พูดไว้ในพระสูตรแรกใช่ไหม เจ้าค่ะ ที่เทศให้ปัญจวัคคีย์ฟังแล้วก็ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็เอาเฉพาะอริยสัจคือทุกตรงนี้มาอธิบายเพิ่มเติมในพระสูตรที่2ที่เรียกว่าอนัตตาลักขณสูตรที่ว่าทุกนี้เป็นทุกไม่เที่ยงเป็นอนัตตาจึงมีอาพาธต่างๆอธิบายไว้ในอนัตตาลักขณสูตรเพราะฉะนั้นคำตอบของคำถามเนี่ยถ้าจะแยกแยะแจกแจงไปก็คือมีมาอยู่ในสองพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าเทศในเมื่อคราวแรกที่ท่านสอนที่ป่าอีสีปัตนมฤคทายวันนั้น เมืองสารนาถนะเจ้าค ่ ะ ใช่ เจ้าค ่ ะ ทีนี้คำว่าทุกในอริยสัจกับทุกในไตรลักษณ์เนี่ยตอนที่เรามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแรกๆเนี่ยนะ เจ้าค่ะ คือหมายถึงว่าตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยก็ทำไมโอ้ยคำสอนพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์วะคิดในใจนะ เจ้าค่ะ แล้วมันจะหาสุขได้ไงเนี่ย เจ้าค ่ ะ มีแต่ความทุกข์แล้วฉันก็เจอความทุกข์อยู่บ้างก็คงจะพอแรงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ก็เลยมีความเข้าใจเป็นลักษณะนั้นทีนี้เราจึงต้องมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่าไอ้ที่ว่าทุกเนี่ยไม่ใช่ทุกวันนะแต่ว่าแบบทุกข์มากคือทุกข์นี่คือสิ่งที่ทนได้ยากเนี่ยมันเป็นยังไงทุกเนี่ยมาจากศัพท์ตรงนี้เลยคุณอาจารย์ที่แปลว่าสิ่งที่ทนได้ยากสิ่งที่ทนได้ยากที่เป็นไปทางกายเขาเรียกว่าทุกกายสิ่งที่ทนได้ยากที่เป็นไปทางใจเขาเรียกว่าทุกใจทุกใจก็คือโทมนัสมันทนได้อย่างจริงอ่ะเช่นว่าไม่มีข้าวกินหิวนี่ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันนะหรือว่าอากาศร้อนโอ้ทนได้ยากมากอันนี้ก็เป็นความทุกข์เหมือนกันนะอากาศเย็นเกินไปก็บ่นอีกคนเรานี่มันแหมทนได้ยากก็มีแต่บ่น แ ต่ก็ทุกข์อีกใช่ป่ ะ ทีนี้สิ่งที่เป็นความสุขมีลักษณะที่ทนได้ยากไหมคำว่าทนได้ยากนี่คือมันของแต่ละคนไม่เท่ากันนะ เ ช่นว่าคนถ้าอยู่ในทางยุโรปเนี่ยเขาจะมาทนอากาศร้อนจะได้ไม่เท่าคนไทยเข้าใจไหมอย่างคนที่อยู่เมืองไทยโหยไปทนอากาศหนาวก็จะไม่ได้เท่าคนพวกยุโรป อ ันนี้คือลักษณะของความที่มันทนได้ยากของแต่ละคนไม่เหมือนกันคำว่าทุกเนี่ยนะถ้าเราจะเจาะลงไปในความหมายนะทีนี้ในความหมายที่ว่าทนได้ยากเนี่ยความหมายที่สองนะที่เราต้องเพ่งเข้าไปให้ดีเนี่ยคือหมายว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะให้มันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้คือมันทนที่จะอยู่ในสภาพที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันได้ยากโอเคไฟฟังอีกทีนึงนะเช่นว่าน้ำแข็งเนี่ย จะให้มันอยู่แข็งอย่างนั้นเนี่ยในอุณหภูมิห้องเนี่ยมันทนได้ยากมันจะอยู่ไม่ได ้ตรงนี้มันต้องละลาย มันต้องละลายเปลี่ยนไป เจ้าค่ะ มันจึงเปลี่ยนแปลงไปมันจึงทนในความที่จะอยู่ในสภาพนั้นได้ยาก เอาน ายดำจะอยู่เป็นเด็กอย่างเดียวเนี่ยคลอดโผล่ออกมาจากครรภ์แม่เนี่ยแล้วเดือนหน้ามันจะไม่โตขึ้นมันจะไม่ได้มันจะทนอยู่แบบเดิมไม่ได ้เจ ้ าค่ะ เข้าใจ มันจำเป็นจะต้องโตและเปลี่ยนแปลงไปเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างเด็กลูกของเราจะให้มันเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะไม่โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มันจะทนอยู่อย่างนั้นไม่ได ้เจ้าค่ะ มันจะไม่คงอยู่ในสภาพเดิ ม นี่คือความหมายที่สองของคำว่าทุกข์ที่เราต้องเข้าใจว่าทนอยู่ได้ยากนะ เจ้าค่ะ นั่นคือทนได้ยากนี่คือหมายถึงว่าตัวเราทนสิ่งนั้นได้ยากนี่ก็อันที่หนึ่งใช่ไหมอันที่สองนี่คือหมายถึงว่าสภาวะตรงนั้นเนี่ยมันจะทนด้วยความเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้เป็นอย่างเดิมไม่ได้ อ ัน นี้คือคงทนเป็นแบบนั้นนะจ๊ะไม่ได้ เจ้าค่ะเช่นถ้าเอากระดาษไปโดนไฟจะให้มันอยู่เป็นกระดาษแบบเดิมเนี่ยมันจะทนไม่ได้มันต้องเปลี่ยน มันต้องไหม้ เปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเอาเหล็กไปทนไฟเหล็กมันอาจจะทนได้ แต่ถ้าไฟนานกว่าว่าน านกว่าถ้าเป็นความร้อนที่สูงเหล็กก็ทนไม่ได้เหมือนกัน อ ย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือความหมายที่สองว่าเพราะฉะนั้นในความหมายตรงนี้คำว่าทุกข์เนี่ยจึงมีความไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันทนได้ยากที่มันจะอยู่ในสภาพนั้น เจ้าค่ะ มันจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปไอ้ความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือความไม่เที่ยง เจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเจ้าค่ะ ไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นทุกข์คือมันทนได้ยาก เจ้าค่ะ ตรงนี้พระพุทธเจ้าถามหมายเอาความหมายของคำว่าทนความที่มันจะอยู่อย่างเดิมได้ยาก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นท่านถามว่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยง ก็ไม่เที่ยงก็ต้องไม่เที่ยง เพราะท่านหมายความเอาความหมายนี้อันนี้คือท่านซักซ้อมนะท่านซักซ้อมในอนัตตลักขณสูตรท่านซักซ้อมว ่ าไอ้สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่เที่ยงนะ คืออธิบายให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่างั้นเถอะ ใช่ใช่คือเวลาท่านถามท่านไม่ได้ว่าถามว่าสิ่งใดนะท่านเฉพาะเจาะจงลงไปว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็คือตรงนี้นั่นเองเป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ได้ยากคืออันนี้ท่านไขความให้คือท่านเริ่มมาจากตรงนี้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยรูปเป็นต้นเนี่ยเวทนาเป็นต้นเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงคำตอบคือไม่เที่ยงใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตรงนี้แหละจึงเป็นทุกข์ทุกข์ในที่นี้ท่านหมายถึงว่าความที่มันจะทนอยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยมันได้ยาก เจ้าค่ะ คือพูดง่ายๆคือมันไม่ได ้มันไม่คงทนแบบนั้นตลอดไป ถูกต้องเพราะอะไรมันไม่เที่ยง มันต้องเปลี่ยนแปลงเจ้าค่ะ เพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ เจ้าค่ะ ตรงนี้คือลอจิกคือตรรกะที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนในความหมายที่ท่านอธิบาย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือไตรลักษณ์ในข้อที่สองไงว่า เจ้าค่ะ ไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์ไงเพราะฉะนั้นถามว่าสุขเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงจ้ะค่ะ ไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะอะไรทำไมสุขเวทนาถึงไม่เที่ยง เพราะมันทนได้ยากในการที่จะสุขอย่างนั้นตลอดไป ถูกต้องมันต้องเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมอาจจะสุขน้อยลงอาจจะสุขมากขึ้นหรืออาจจะกลายเป็นความทุกข์ไป หรือหายสุขไป หรือหายสุขไปเป็นความทุกข์ไปใช่ไหมเพราะฉะน ั้ นเวทนานั้นเนี่ยที่ว่าสุขเวทนาเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์เจ้าค่ะ ถูกต้องเนี่ยเราจึงต้องตอบอย่างนี้อ๋อใช่ถ้าเราคิดตามตรรกะนี้ลอจิกนี้คิดซ้ำๆนะคิดซ้ำๆคิดย้ำๆมันใช่เว้ยสุขเวทนา และคิดด้วยปัญญาด้วยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ตรงนี้ไง คิดด้วยปัญญาว่ามันเป็นจริงๆอย่างเงี้ย ใครครวญทบทวนไปมันจะถูกต้องมันจะแบบ เจ้าค่ะ มันจะใช่มันสุขเวทนาเป็นทุกข์จริงอ่ะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นสิ่งใดเป็นทุกข์เนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา เป็นอนัตตาเจ้าค่ะคือไม่มีตัวตน คือคำว่าอนัตตาตรงนี้นี่เลยอาตมากำลังจะพูดถึงว่าไตรลักษณ์ที่คุณวนิดาถามตรงนี้คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาใช่ไหมความเป็นอนัตตาตรงนี้หมายถึงความที่มันไม่ใช่ว่าเป็นตัวมันของมันอยู่อย่างนั้นได้ด้วยตัวเองมันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้น เจ้าค่ะ สมมติว่าเรากำลังพูดถึงรถยนต์คันหนึ่ง เจ้าค่ะ รถยนต์คันหนึ่งที่ท่านผู้ฟังกำลังนั่งอยู่หรือว่าเห็นมันผ่านไปผ่านมาเนี่ย เจ้าค่ะ มันก็ต้องอาศัยเหล็กอาศัยกระจกอาศัยหนังอาศัยระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆมาประกอบกันเป็นแบบนี้มันจึงออกมาเป็นรถยนต์ถูกไหมถ ้ าประกอบกันเป็นแบบอื่นมันก็ออกมาเป็นรถไฟหรือเครื่องบินตามแบบของเขาไปใช่ไหมท ี นี้การที่มันประกอบกันเป็นอย่างเงี้ยเหล็กมันก็ไม่ได้ถูกเรียกว่าเหล็กอีกต่อไปกระจกมันก็ไม่ได้ถูกเรียกว่ากระจกอีกต่อไปแต่มันถูกมาประกอบทั้งหมดนี้รวมกันเรียกว่ารถยนต์เพราะฉะนั้นรถยนต์เนี่ยจึงเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็ก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีมาอยู่ก่อนแต่เพราะว่ามันมีเหล็กรถกระจกและโลหะต่างๆมาประกอบแบบนี้มันจึงเรียกว่ารถยนต์เพราะฉะนั้นความปรากฏของรถยนต์เพิ่งจะปรากฏมีขึ้นมีอยู่เป็นอยู่เพราะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้มาประกอบกัน จ้าค่ะ รถยนต์ไม่ได้อยู่ตู้มาเป็นรถยนต์ขึ้นมาทันทีมันไม่ได้เป็นตัวตนของมันมาเป็นอย่างนั้นแต่มันอาศัยเหล็กอาศัยโลหะอาศัยกระจกมาประกอบกันเป็นแบบนี้ความที่มันอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนัตตา อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ยกตัวอย่างอีกอย่างที่สองฉลอมฉลอมฉลอมสมมติว่าคุณเอาฉลอมมาใบหนึ่งคือฉลอมที่แบบคนแก่ๆเขา ใส่ผลไม้ใส่ไข่นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ฉลอมหรือตะกร้านี่แหละแล้วก็คุณก็เอาสายที่มันมาเป็นไม้ไผ่ที่เขาทำเป็นริ้วๆมาสานกันใช่ไหมเอาออกไปทีละเส้นละเส้นละเส้นจนถ้าออกหมดความเป็นฉลอมตะกร้าหรืออะไรพวกนี้มันจะหายไปมันจะหายไปอ้าวทำไมมันหายไปมันก็เรียกว่าเป็นริ้วไม้ไผ่แต่แล้วมันไม่ได้เรียกว่าเป็นฉลอม เจ้าค่ะ เพราะว่าความเป็นฉลอมเนี่ยมีอยู่คงอยู่เฉพาะเมื่อเวลาที่ไอ้เจ้าริ้วไม้ไผ่มันมาประกอบกันเป็นแบบนี้เท่านั้นเอง มันมาสานสานกันให้เป็นรูปนี้เรียกว่าฉลอม ฉลอมถ้าเป็นรูปแบบอื่นก็เรียกว่ากระด้งอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าบอกว่าเราเอามันออกทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นออกไปออกไปความเป็นฉลอมก็หายไปแต่ความเป็นฉลอมหรือความเป็นรถยนต์เนี่ยมีอยู่คงอยู่เฉพาะช่วงการเวลาที่เหตุของมันนะถ้าเป็นกรณีของฉลอมก็เฉพาะช่วงการเวลาที่ริ้วไม้ไผ่มันยังคงอยู่ในรูปแบบนี ้ ความเป็นฉลอมก็มีอยู่แต่พอริ้วไม้ไผ่แยกจากกันเป็นแบบอื่นความเป็นฉลอมก็หายไป อันนี้เขาถึงเรียกอนัตตาคือไม่มีตัวตนจริงๆของมัน ไม่ใช่ตัวตนจริงๆของมันแต่อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นรถยนต์นะถ้าคุณเอาประตูออกเอาเครื่องยนต์ออกเอาเหล็กชิ้นนั้นเอากระจกออกมันก็กลายเป็นกระจกมันก็กลายเป็นเหล็กมันก็กลายเป็น เศษวาง มันจะไม่ได้เรียกรถยนต์อีกแล้วความเป็นรถยนต์ก็หายไป เจ้าค่ะถ้ามาถึงตัวมนุษย์เรานะเจ้าค่ะที่เขาบอกว่าเราไม่มีตัวตนเนี่ยเพราะว่าร่างกายมนุษย์อย่างที่พระอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อดร.สะอาดท่านสอนก็คือเวลาให้เรานั่งวิปัสสนานะเจ้าคะว่ามันจะมีประกอบไปด้วยหนังเนื้อกระดูกไขกระดูกใช่ไหมเจ้าคะฟันตาตับไตไส้พุงอะไรพวกนี้เพราะมันมาประกอบกันแล้วหุ้มด้วยหนังมันก็เลยเรียกว่าเป็นคนเป็นมนุษย์ขึ้นมาแต ่ ว ่ าถ ้ าเกิดพวกนี้เจ้าค่ะแล้วเราก็สมมุติว่าชื่อนั้นชื่อนี้แต่ว่าพอเวลาพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาหนังออกเนี่ยเอาความสวยงามไม่มีละเอากระดูกออกเอานู่นเอานี่ออกมันก็กลายเป็นเท่าทุลีเป็นผงไปมันไม่ใช่ตัวมนุษย์อีกต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่อ ันนี้เขาถึงเรียกว่าเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรา คำว่าไม่ใช่ตัวตนนี้คือที่เขาแปลมาในความเห็นอาตมาคิดว่าใช้คำว่าอนัตตาไปเลย เ พรา ะ ว ่าเจ้าค่ะ เราจะบอกไงว่ามันไม่ใช่ตัวก็ฉันก็ยังเป็นตัวเป็นตนของฉันอยู่อย่างน ี้นะก็รูปนี้ฉันก็ชื่อนี้ฉันเป็นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ ย่างนั้นนะ เจ้ าค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคอนเซปต์คือหลักการของคำว่าเป็นอนัตตา เ ป็นอนัตตาว่าเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่ตลอดแต่มันต้องอาศัยเหตุเกิดขึ้นตัวมนุษย์เราอาศัยอะไรเกิดมาอาศัยมารดาบิดาเป็นแรงเกิดจากมารดาบิดามีความเมตตากรุณาเลี้ยงดูมาให้ข้าวให้น้ำนะประกอบด้วยธาตุทั้ง4ถ้าธาตุ4มันยังอยู่กันได้มันยังประกอบกันได้มีกรรมนะเป็นตัวรัดรึงมีอินทรีย์คือชีวิตเป็นตัวที่เชื่อมันเอาไว้มันก็ยังอยู่ได้เอ้านะอยู่แล้วก็สมมุติว่านี่นายดำนะนี่นายขาวนะมีสีผิวอย่างนี้มีความรู้อย่างนี้ก็ว่ากันไปใช่มั้ย เจ้าค่ะ ทีนี้พอถ้าธาตุ4มันอยู่กันไม่ได้เช่นว่าถ้าบางทีคุณเป็นไข้คุณเป็นไข้มีธาตุไฟแรงธาตุไฟแรงปุ๊บธาตุไฟมันประกอบกันอยู่ไม่ได้ตายแต่ธาตุสี่อยู่กันไม่ได้ธาตุสี่อยู่ไม่ได้ตายไปจบไปแต่ความเป็นคนเป็นมนุษย์ตรงนั้นก็ดับไปเพราะว่าธาตุมันอยู่กันไม่ได้ เจ้าค่ะ นะหรือถ้าบางทีธาตุดินมันแรงเช่นบางคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ย เป ็นมะเร็งแล้วก็ทำให้ธาตุดินมันทำงานไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันกลายเป็นอย่างอื่นไปธาตุมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ดับไปหรือบางคนหมดกรรมมันที่จะอยู่ในกายนี้ไม่มีหมดแล้วนะเขาก็ตายไปจากกายนี้ไป อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ ตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นตัวตนของมันจริงๆแต่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนคือมันมีตัวมันอยู่แต่ว่ามันอาศัยเหตุถ้าเหตุมันยังมีอยู่คงอยู่ตัวมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเหตุมันไม่อยู่คงอยู่ไม่ได้ตัวมันก็ดับไป เ นี่ยตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตาตัวตนของมันเองจริง ๆ เราไม่ได้ว่าอยู่ๆโผล่ออกมาเป็นคนแบบนี้เลยแต่เราต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือมารดาบิดาอาศัยเหตุปัจจัยคือธาตุสี่อาหารต่างๆจึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้ไม่ได้อยู่คงอยู่แบบนี้เลย นะ อันนี้จึงเป็นอนัตตา อันนี้คือพระอาจารย์ถึงบอกว่าเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็คือเพราะมีสิ่งนี้มันถึงมีสิ่งนี ้ เพราะมีเหตุนี้เป็นเหตุเป็นผลกันนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ ตรงนี้ก็คือมีความเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็จึงขยายความทุกในอริยสัจ4ด้วยทุกในไตรลักษณ์ด้วยทุกขลักษณะด้วยไตรลักษณ์แบบนี้นะเพราะฉะนั้นทุกในอริยสัจ4เนี่ยจึงมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นความทุกในอริยสัจ4เนี่ยก็คือเหมือนกับความทุกในไตรลักษณ์นั่นแหละโดยที่พระพุทธเจ้าท่านยกหัวข้อไว้ก่อนว่าทุกขอริยสัจมีอะไรบ้างความเกิดความแก่ความตายนะเป็นต้นนะความเกิดก็มีลักษณะเป็นทุกข์บันทึกที่เราบอกว่าเอาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ฉลองวันเกิดความเกิดมีความสุขนะแต่คุณก็ใจผิดอะไรเปล่าแต่ความเกิดมีความทุกข์นะเพราะอะไรเพราะมันทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้พอสิ่งที่มันทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันจะเป็นความทุกข์มีความไม่เที่ยงมีความเป็นอนัตตาเอาทำไมถึงมีการเกิดเพราะมันอาศัยเหตุเหตุคืออะไรเหตุคือความยึดถือเหตุคือการที่มีความเป็นสภาวะคุณจึงต้องมาเกิดแล้วผลคืออะไรมันจะคงอยู่อย่างนี้ตลอดไปได้ไหมมันก็ยังจะคงอยู่ไม่ได้นะความเกิดเนี่ยคือเราไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดแล้วเกิดอีกไปอเนกชาตินะแต่ถ้าคุณสร้างเหตุแห่งการดับไม่เหลืองการเกิดความเกิดก็ดับไปได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นความเกิดได้ดับได ้เจ้าค่ะ ถ้ามันมีเหตุแล้วเหตุของการเกิดนั้นดับไปความเกิดนั้นก็ต้องดับไปอ้าวมันเป็นอนัตตานี่นะ เ นี่ยนะ เ กิดด้วยแก่ด้วยเจ็บด้วยแล้วก็ตายด้วยก็เป็นอย่างนี้หมดขันธ์5ทั้งหมดเวทนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นสมมติเราเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งโห้ยคุณสบายใจได้เลย เจ้าค่ะ มันไม่เที่ยงหรอกให้คุณเห็นอย่างนี้ เจ้าค่ะ นี่ประเด็นคือว่าพอคนโดนความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วเนี่ยมันไม่ได้เห็นอย่างนี้แต่โอ้ยเมื่อไหร่มันจะหมดทุกข์เมื่อไหร่ฉันจะสุขทีเพราะอะไรเพราะมีความอยากอยู ่ พอมีความอยากแล้วมันจึงไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงยังไง เจ้าค่ะ ก็อยากให้มันไม่ทุกข์อยากให้มันสุขอย่างเงี้ยพออยากปุ๊บก็จึงไม่เห็นว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันไม่เที่ยงยังไงเป็นอนัตตายังไง เจ้าค่ะ เพราะความอยากเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข ์เจ้าค่ะ แต่เราจะทําให้ความอยากมันดับไปได้คุณจะต้องเห็นความไม่เที่ยงไงความไม่เที่ยงนี่คือมรรคเรามีความไม่เที่ยงคือมรรคคุณถึงจะทําให้ความอยากมันดับไปได้พอคุณเห็นความอยากที่มันดับไปแล้วเนี่ยเราถึงจะเห็นว่าอ๋อมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี ้ ทุกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันธรรมดาเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาของมัน เจ้าค่ะเขาถึงได้มีคำกล่าวนะเจ้าค่ะว่าความทุกเนี่ยมีมาเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปขอให้เราเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็การที่เป็นทุกเนี่ยนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องที่เราควรจะไม่ใช่เป็นทุกนะเจ้าค่ะแต่ต้องเข้าใจในทุก ถูกต้องต้องทำความเข้าใจในทุก เจ้าค่ะ ถึงมีพุทธวจน์บทนี้ที่บอกว่าเห็นทุกข์จึงจะเห็นธรรม เจ้าค่ะ เพราะเราเจอความทุกข์ไม่ว่าจะมาในรูปของทุกขเวทนาหรือเจอความทุกข์ที่มาในรูปของสุขเวทนา เจ้าค่ะ ไม่ว่าจะมาในรูปไหนสุขหรือทุกข์ให้เห็นความทุกข์ด้วยตามที่เป็นจริงว่าเข้าใจมันว่ามันเป็นยังไง เจ้าค่ะ มีเหตุปัจจัยยังไงมันจะเกิดยังไงมันจะดับยังไงข้อดียังไงข้อเสียยังไงวิธีการที่จะทำให้ข้อเสียของมันดับไปยังไง เจ้าค่ะ ทำความเข้าใจตามในยะของอริยสัจ4เนี่ยโ อ้ ยเราจะเหนือจากความทุกข์นี้ได ้เจ้าค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ตรงนี ้ค ำว่าทุกข์เนี่ยอีกนิดหนึ่งคุณตั้งใจพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็แทนด้วยขันธ์ห้าในขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคือหมายความว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถ้าเราจะพูดง่ายก็คือเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละ เจ้าค่ะ ทุกข์สุขนั่นแหละที่เราเจอกันทุกวันนั่นแหละ เจ้าค่ะ นะพบคือพระพุทธเจ้าอธิบายว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความแก่แก่ใจทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกข์เลยนะ เจ้า ถ้าจะพูดกันสั้นๆง่ายๆคืออุปทานขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์เพราะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5เนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร คุณ ก็อย่าไปยากอะไรคือมันง่ายๆว่ามันก็คือที่เราเจอทุกวันนั่นแหละเกิดแก่ตายเนี่ยสุขบ้างทุกบ้างกินอร่อยบ้างกินไม่อร่อยบ้างนี่แหละคือขันห้าเนี่ยมันอยู่ในนั้น สาธุเจ้าค่ะ และประการหนึ่งนอกจากขันห้าบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็แทนด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เจ้าค่ะ บางทีก็แทนด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นธาตุ4ที่อยู่ในรูปขันธ์ไม่ว่าจะเป็นขันห้าอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6พวกนี้จัดหมวดหมู่กันจะสเกลเล็กสเกลใหญ่จะเฉพาะเจาะจงลงไปคือจัดอยู่ในหมวดหมู่ของความทุกข์นั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะล้วนเป็นกองทุกข์ทั้งหมดแหละ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะตอบหรือว่าธรรมสักษาให้คุณวนิดารวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆได้มีความเข้าใจด้วยนะคะทีนี้ต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็อยากจะมีเวลาที่จะนำคำถามที่ทางคุณหนุ่ยทัศนัยได้ถามมานะเจ้าคะได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดเราก็คือเป็นพุทธพจน์นะเจ้าคะยกมาว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีดังนั้นคุณหนุ่ยทัศนัยก็เลยถามว่าโยมว่าความไม่สุขไม่ทุกข์นั้นเนี่ยน่าจะยากกว่าหลายเท่านะเจ้าคะก็เลยอยากจะขอกลับนมัสการเรียนถามมาเจ้าคะตรงเนี้ยว่า หมายความว่ าพุทธพจน์อันนี้หมายความว่ายังไงเจ้าค่ะ จริงๆพุทธพจน์เต็มๆตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากนะท่านตรัสไปอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากง่ายกับยากสุขกับทุกข์จำไว้เงี้ยนะขึ้นชื่อว่าความสุขนี่คือสุขนี่คือเบอร์หนึ่งนะใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายนี่คือเบอร์สองนะเป็นไม่มีนะ เจ้าค่ะ ความสุขนี่คือตัวที่สองนะที่ว่าเปรียบเทียบความทุกข์เนี่ยนะ เจ้าค่ะ เป็นสิ่งที่ใครๆเป็นบรรลุได้โดยยากนี่คือข้อที่สี ่ ก็มีสุขทุกข์และง่ายยาก เจ้าค่ะ สุขกับง่ายจริงๆในภาษาบาลีท่านใช้คำเดียวกันด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ ทุกข์กับยากจริงๆในภาษาบาลีท่านใช้คำเดียวกันด้วยซ้ำแต ่ นี่คือท่านแปลมาแล้วนี่คือเป็นสำนวนที่ท่านพุทธทาสท่านแปลโดยเอาความเอานัยยะของความหมายที่ว่าสุขนี่หมายถึงง่ายทุกข์นี่หมายถึงยาก เจ้าค่ะ ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราไปทำความเข้าใจในความหมายนี้นิดหนึ่งบอกว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคำพูดที่โพธิราชกุมารท่านได้กล่าวขึ้นไว้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยก็จึงเอาคำกล่าวเนี่ยมาพูดว่าทุกข์แล้วก็อธิบายด้วยความหมายของท่านน ะ คือไม่รู้ว่าโพธิราชกุมารเข้าใจคำนี้ว่าไงไม่ต้องเอาตรงนั้นแต่เอาที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่าไอ้ที่ว่าสุขไม่ได้จะง่ายสุขเนี่ยมันจะได้ยากเนี่ยหมายความว่าไงความสุขเอาคำว่าความสุขก่อนพระพุทธเจ้าท่านให้ความหมายเอาไว้คุณเดินใจว่ามีความลึกซึ้งไล่มาตั้งแต่กินอาหารแล้วมันก็มีความสุขก็สุขผมแปลว่าเช่นท่านผู้ฟังไปหยุดสงกรานต์เนี่ยแหมแฮปปี้มากเลยไปเที่ยวต่างจังหวัดเล่นนั่งนะสุขไห ม ก็ไม่เถียงก็สุขแน่นอนใช่ป่ะแต่ว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่านี้มีไหมถ้าจะบอกว่าอันนี้เป็นความสุขที่สุดในโลกแล้วคุณพูดไม่ถูก เ พราะเดี๋ยวคุณถูกชกบ้างคุณอาจจะถูกแมงวันตอมบ้างเป็นโรคบ้างมันมีความเสี่ยงหมดเลยแต่สุขที่เหนือกว่านี้มีไหมต้องตอบว่ามี เอ าสุขอะไรที่เหนือกว่านั้นเอาความสุขที่แบบไม่ต้องไปวุ่นวายอย่างนั้นไงความสุขที่เกิดจากการหลีกออกความสุขที่เกิดจากเนกขัมมะความสุขที่เกิดไม่ได้เกี่ยวเนื่องโดยกามอันนี้คือความสุขที่เหนือกว่าเช่นบางคนเขาก็ใช้ช่วงเวลาวันหยุดสงกรานต์ใช่ป่ะมานั่งสมาธิโอ้มันเหนือกว่าเว้ยใช่ไหมเหนือกว่าในสมาธินั้นก็ยังมีเหนือขึ้นไปอีกเหนือขึ้นไปอีกจากสุขที่เรียกว่ามีโอ้ยสุขเนาะสุขเนาะสุขในใจของเราเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิอย่างนี้นะ อ ันนี้ก็ชั้นหนึ่งชั้นสองก็ว่าไปแต่มีที่เหนือกว่านั้นคือความสุขที่เกิดจากอุเบกขาเหนือขึ้นไปอีกใช่ไหมอุเบกขานี่จะไม่เรียกว่าสุขจะไม่เรียกว่าทุกข์นะแต่ว่าเป็นความสุขที่แบบเหนือขึ้นไปอีกน ะ หรือสูงสุดเลยเป็นความสุขที่ไม่มีเวทนาด้วยซ้ำเป็นขั้นที่เลยขั้นรูปฌานสูงขึ้นไปถึงขั้นอรูปจนเหนือกว่าขั้นอรูปก็เรียกว่าสัญญาเวทายตานิโรธคือเวทนาก็ดับสัญญาก็ดับ ดับหมด ดับหมดเหลือสังขารอย่างเดียวกับวิญญาณอย่าง2 อย่างเหลือแค่นั้นเวทนาดับเอ้าเวทนาดับนี่ตรงนี้เป็นคำถามของพวกพราหมณ์ด้วยนะเขาแบบว่าจะจี้ต้อนให้พระพุทธเจ้าจนน่ะเอ้าแล้วถ้าเวทนาดับแล้วจะเรียกว่าสุขได้ไงเพราะว่าสุขหรือทุกข์เป็นเวทนาทำไมบอกไม่มีเวทนาเวทนาดับไปนะคือสมาธิขั้นที่9นี่แหละเวทนาดับไปแล้วจะบอกว่าสุขหรือทุกข์ที่มันยังเป็นเวทนาอยู่ได้ยังไง คือพระพุทธเจ้าองค์ตอบว่าไงจ๊ะ ท่านตรัสตอบแบบนี้บอกว่าเราบอกว่าสุขในสัญญาเวทายตานิโรธที่เวทนาดับไปเนี่ยไม่ได้หมายเอาถึงสุขเวทนาแต่เป็นหมายเอาถึงความทุกข์ที่มันดับไปคือท่านตอบในลักษณะนี้น ะ แต ่ โดยความหมายมันจะเป็นงี้นะว่าทุกขเวทนาที่มันดับไปทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนนี่แหละคือความสุขที่ท่านหมายถึงเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่สุขไม่ทุกข์ที่คุณหนุ่ยทัศนัยถามว่าเฮ้ยไม่สุขไม่ทุกข์มันน่าจะยากกว่านะก็ไม่สุขไม่ทุกข์นี่แหละคือความทุกข์ที่มันดับไปดับไปจากเจ้าความสุขจากเจ้าความทุกข์ถามว่ามันสุขกว่าไหม สุขกว่า เถียงไม่ได้ว่ามันไม่สุขกว่านะ เจ้าค่ะ ก็สุขกว่าเพราะฉะนั้นมันจึงเหนือกว่าดีกว่า มันก็จึงไล่ไปเป็นอย่างนี้ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าเอ้าทำไมมันไม่ได้ง่ายๆทำไมมันถึงได้ยาก อืมเจ้าค่ะ เออไอ้ที่ว่ายากเนี่ยมันยากขนาดไหนต้องแบบว่าเหงื่อแตกเหงื่อแตนนะยกน้ำหนักขึ้นลงอะไรอย่างนี้เปล่า เจ้าค่ะ คือมันยากตรงนี้ตรงที่ว่าอย่างเราจะได้ความสุขอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องรักษาศีลสำหรับบางคนรักษาศีลเนี่ยมันยากยากจะไม่โกหกจะไม่ดื่มเหล้าแม่เดี๋ยวเขามาชวนมันต้องทวนกระแสอย่างมากเป็นเรื่องยากจริง ไม่ได้สังคมต้องการสังคม ไม่ได้เขาอ้างล้านแปดใช่ป่ ะ มันจึงเป็นความยากของเขามันจะไม่ใช่สิ่งที่จะทวนกระแสกันได้ง่ายๆความยากตรงนี้มันยังมีประเด็นในที่นี้คือว่ามันคุ้มกันจากการที่เราจะมาหาความสุขชนิดที่มันเหนือกว่าแล้วความยากที่คุณจะต้องทำต้องใส่ความเพียรต้องศึกษาเล่าเรียนต้องอยู่ในความดีต้องคบเพื่อนดีเลิกคบเพื่อนชั่วนะกินอาหารพอประมาณพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ว่าไม่ใช่ง่ายๆที่จะทำแต่ทำแล้วมันได้ดีมันจึงคุ้มกันนะคือบางทีเราทำอะไรง่ายๆเนี่ยเช่นว่าก็ขี้เกียจเอานอนดูทีวีอย่างเดียวแล้วก็เล่นแต่เกมหนังสือไม่อ่านแต่คุณสอบตกนะแล้วคุณก็เรียนไม่สูงคุณก็ทำงานอะไรที่มันแบบไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากใช่ป่ะ ก็ได้เงินน้อยตกงาน ตกงานอะไรเงี้ย เจ้าค่ะ ง่ายไหมง่ายมากเลยนะเอ าง่ายแต่ทุก แต่ทุกไงตรงนี้ไงง่ายแต่ทุกแต่ยากแต่ถ้าสุขมันคุ้มกันดังนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนโพธิราชกุมารแต่นี้โพธิราชกุมารจะหมายถึงสิ่งที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าคุณไม่ร่ำเรียนไม่เรียนไม่เขียนไม่อ่านคุณก็จะมีความทุกข์แต่สิ่งที่ทุกข์กับสุขที่พระพุทธเจ้าหมายถึงจะมีความหมายที่ลึกไปกว่านั้นในเรื่องของสมาธิไปเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะลึกซึ้งกว่าเรื่องของสุขทุกข์ในชีวิตคนธรรมดานะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะตอบให้กับคุณหนุ่ยทัศนัยเป็นการปิดท้ายรายการธรรมรัปปรุณในช่วงของธรรมสากัญชาในวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ